اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سورة بقرة شروع داغي أول حصة جغا مسألة التوحيد بايك بيانيك دعوة التوحيد طرفتا او دعوتنا دو قسم يو عام دعوت و عام خلق تا پا دلائل سرا او بیا دویم نمبر خاص دعوت بنی اسرائیل تا بنی اسرائیل تا چکم دعوت و پاغی کی بیا شپک خطابونو پاغ شپک و خطاباتو کی اولنے خطاب اغا انعاماتو تخاص شو چو پاغی کی نعم پا بنی اسرائیل بانے ذکر کول او دای ورتوی چو پا شکر دے نعمت کی زما توحید امنے او دویم باب چکمو یا دویم خطابو نو پا دویم خطاب کی داغوی عیبونا داغوی خباستون ذکر کول چه اغا اتا خباسات ذکر کل دری دا مشران و پینزه دا موجوده و دا کشران ذکر کل او داغی پا آخر کی بیا تخویف ورکلو منکرینو تا او بشارت ورکلو چا تا اغا دا توحید منون کو خلکو تا اس دا دیده ندا دریم خطاب شروع کی گی وید اخذنا میثاق بنی اسرائیل او دا خطاب با چلی گی تر آیت نمبر 86 پوری لند دا غدا که تر 84 84 85 86 سلور آیاتونو که دا خطاب چلی گی خلاصه دا دی خطاب دادا چه پا دی که با دا بنی اسرائیلو یو بل خباست ذکر کئی او اغا خباست دا غوی سره اتیان بن نواهی یعنی نواهی کول کمو کارون چه منع کرو شوی دی اغا کول او ترک الاوامر چه کم کارون ورتویلی شویلی چه دا اوکی اغا نکول دغا بانی بورتس ورکی زجر بوتا ورکی چر دین اللہ تعالی وعده پدی بانی غستی وعده و پدری و آیاتونو کیوی پس الورم آیات کی آیت نمبر 86 سی کی و بیا دا دیر تا تموی او تخویب قوی پاگ تا تمکی چه لند خبر خلاصه دی کلام دادا چه دوی دنیاوی جون تا ترجیح ورکڑی دا پاخیرت باندی نو لہذا نتیجہ بیسی تھی فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نو بس دا خطاب لنڈا خلاصہ داشوا چر دو یو خباست ذکر کئی آغا یو خباست سدے اوامر نکول مامورات نکول او نواہی منہیات کول بس دا ردوی کار دے او پدی کی ببیا ذکر کئی سلور اوامر او سلور نواہی چه دوی نه پسلور و کارون و کول و بانی وعده آغسته شوی و اغد یو نکلل او ده سلور و کارون و پا نکولو تی وعده آغسته شوی و اغد وی کول او اغی بان اغبه ده کول نو دغا دتا ذکر کئی خام و ایده خذنا میسا قبن اسرائیل او یاد کپا اغا وقتی چه مونگا واغسته پوخ لوز ده بنی اسرائیلونا لا تعبدون الا الله دا لوز ده سو دا لوز دی امورو لا تعبدون الا الله دا لا تعبدون الا الله بعد وی دا تفسیر دا میثاق دی نو بیا دی جملی خوص اعراب نشتر او یا دا دی چه دلتا کی دا دغده حال واقع شوه دی لا تعبدون الا الله حال کونهم ملتزمین بالتوحید دا سی حال کی مت دا لوز واسه که تاسو با کلک اسے گئی فتوحید باندی لا تعبدون الا الله مانا و ما حصل سشو توحید شو نو آغا براشی یا دار چه لا تعبدون الا الله دلتا کی ان مقدر دے سمقدر دے ان اللہ تعبدو الا الله سیشوا دا لوز مت واغست چه عبادت دا غیر اللہ بنکوی دا شو یا لا تعبدون الا الله دا نفق ما دا نحی سر دا او دا بہتر خبر دا چه نفی کلا رازی او پا مانه دا سروی نهی سروی کلا با خبر رازی پا مانه دا عمر سروی کلا با نهی پی رازی پا مانه دا نهی سروی یعنی دا کار نکی یعنی نبی کئی پوش شکا نا دا مانه شوا لا تعبدون عبادت پا نکی الا اللہ دیتا استثناء مفرغ وی مستثنا منه ذکر نکی او صرف مستثنا چی ذکر کی نو دی مطلب دای ایتے سے لا تعبدون احدا الا الله د هیچا عبادت پر نہ کوی د غیر د الله نہ غیر د الله نہ غیر بد هیچا عبادت نہ کوی یو کار دادی دای یو نہ شوخا یو نہ رالا دوی مغوری امر ذکر کی او دری اوامر ذکر کی وبالوالدین احسانا بل امر دادی وبالوالدین احسنوا بالوالدين احسانا ها يا دارتي ال انت ان تفعلوا بالوالدين يا ان تحسنوا بالوالدين احسانا بل بدا كار کوي چې د والدين سره به احسان کوي احسان حسن معاشرت خجوان بو سره تي روي خيګړه بو سره کوي هغه خيګړه بسوي هغه خيګړه او بیا ته په صورت بني اسرائيل کې براشي چې هغه بدري امور وي یو بداوی چې داغوی خبره منل اطاعت کول دویم نمبر خبره بداوی چې دا اغوی تپخلی باندې نرم خبره کول دریم نمبر بداوی چې اغوی ته دعا کول التبراشی وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا والدین سره احسان کوي څنګه اما يبلغن عندك الكبر که چرته ورسیږي د دغه یو د دغه مور او پلار نه یو کس تاسو زور والی تستا پو عمر کے تا موجود یودا بوداگان چو فلا تقل لهما افن نو اف قدر کلمہ و تموایا ولا تنهرهما اورتیما وقل لهما قولا کریما او وای دویتا وینا نرما داشو واخفض لهما جناح الذل بلکار دار اطاعت کوا کتک دویتا نظر دا عجزی من الرحمت دا وجد منی و دا رحمتنا وقر رب ارحمهما بل دعوات ایر بدما رحمك فدی دوالو باندې کما رب بیانی صغیرا یا الله لك سنت دی دما تربیت کړو په ماشوم والی کې الله دی په ما رحم کړو الله تک دی رحم کې نو دا دری سونه سری دا غوی سره په خلیص هم چلیدل په عمل کې سم چلیدل او دعا ورته کول دا وبالوالدین احسانا کی راضی او قران کریم کې دا اصول ډیر دا کیږي تکراری برازی چه کلم دغه ذکر کی عبادت غیر الله نه نفی کی نو بیا وسره ذکر کی د والدینو سره د احسان مسله وسره ذکر کی سوره نساء 36 نمبر آیات کې وراشی پیندم سپاره کی 36 نمبر آیات کې ممدا شاندا په پیوست راځي متصل برازی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا بندگی خاص د الله او کوي هغه سره بل څوک مو شریک وای خیال مو دی واپسې سوي وبالوالدین احسانا مور او پلار سره خی ګړه کوي مور او پلار سره ښه سلوک دی د غرنګ سورته بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کې وراته په الله سم سپاره کې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه التدال طيب وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا التكم ورفار وسرجخ خیال مده سوره لقمان یوشتمه سپاره کې وا پسوار لسم نمبر آیات کې التمم ته واستراجخا آیت نمبر 14 ووصينا الانسان ناغين مخي سوي واذ قال لقمان لابنه يا كفاغ وقت توي لقمان زوي خبلتا وهو يعزه فداس حال كي في نسيت ورتكو ويا بني يا اي بچوريا لا تشرك بالله الله سر سوك مشرك وا ان الشرك لظلم عظيم يقينا الشرك لدا لوي ظلم ده ووصينا الانسان بيا وي پوخ امر کڑے مونگ انسان تبی والدائیه په بارا د مور او پلار د دکې دلته حسنت مقدر دی چې مونږ ورته د حسن او د ښه اخلاق او کوم بنا غس کړی دی دا کړی دی نو د ټولو ځایونو کې تاسو وګورئ د الله د عبادت نو ورستو د مور او پلار دا ولې داسې په واسطه راځي وجه دا ده چې یو دې طرف ته اشاره کوي چې عبادت د مور او پلار چې نشته کنه فقط احسان دی نو د نور مخلوق به څنګه عبادت کوي بل چې عبادت خو خود نشته چې مور او پلار دومره نیز دی سړی تا نم بل چا باندې بسو کې او د مور افلار نږدې والے دال چې الله تعالی خو ته پیدا کړي البته مور افلار استاد پیدایشت لپاره سبب ګرځولې دغه رنګې تک وګورې نو مور افلار اغه په بچی باندې انعامات الله تعالی په بنده باندې انعامات نه باندې د ګناونو پوجا مور افلار چې دی کنه دا په بچی باندې انعامات نه باندې د نافرمانی پوجا باندې پښوی او الله تعالی ته څنګه نرمی کوي د خپل بنده سره نو دا رنګ مور او پلار هم سوي ډیره زیات نرمی کوي او باوجود دا غي نه دا غي عبادت نه دی ها البته دا غي سره احسان کې پټولو کې مخ کې دی خام وبل والدین احسانا وذر قربا او بل بل چا سره احسان کې د رشتہ دارانو سره رشتہ دارانو سره اغه نزدې خلک چې کوم دی اغه سره با دغه ساتي خ تعلقات ساتي واليتاما او د یتیمانو سره به ساتي یتاما جمع د یتیم دا یتیم چې کوم دی په انسانانو کې هغه چاته ویل کیږي چې دی لا بالغ نوی او پلاری مرش چې بالغ نوی او پلاری مرش ته یتیم ویل کیږي په حیواناتو کې یتیم هغه ته ویل کیږي چې دا مور مرشي د کال ته دغه نسبت مور ته ویټول دل ته کوم دی پلار ته وی نو په دغه ته یتیم دی ته ویل کیږي یتیم سره ولې دغه کوا زکه چې هغه محتاج دی هغه با احتیاج لري نو د دې وجنا والمساکین او بل د مسکینانو سره مسکینانو سره هم خېګړه کوا مسکین څوک دی مسکین هغه حاجتمن غریب سره هغه ته مسکین ویل کیږي البته دی کې د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام شافعی رحمه الله اختلاف دی امام شافعی سے وای مسکین د فقیر نه زیات غریبی مسکین د فقیر نه زیات غریبی او هغه د صورت بلد پاره سم آیات دیرشم سپاره کی صورت بلد پاره سم آیات باندې هغه استدلال کړي یتیمن ذا مقربتن او مسکینن ذا متربا هغه مسکین دی چې هغه د خاور والا دی دا هغه بل څه نشته دی خاورو کې پروت دی بستره نشته دی کور نشته دی لاره کې خاورو کې پروت دی نو دغه سره دا مسکین دی آغا د دې دانه استدلال کوي امام شافعی رحمه الله فرمایي چې مسکین هغه دی چې آغا فرسن اسوی فقیر سره اسمن مسکین ته لکه خو بیسه گزاره وي آغا استدلال کوي د سورته کهف پنځه پارسه مسی پارا کې آیات نمبر 79 باندې امام شافعی سے امام شافعی سے وہ مسکین سره سے بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس سره نہیں اگر کہو مسکین رضا مطلب مان استدلال کے ہاں جی آیات نمبر 79 التراجی اما السفینتو اغبیڑ ہر چھ اغبیڑ ایوا فکانت لمساکین وداغ مسکینانو یعملون فی البحر چه اگوی کار کولو پا سمندر که فعردتو ان اعیبها نمائی رادو کسل دا عیب جنکم وکان ورا اهم ملک نوود دویولان دی بیو بادشا یا خود کل سفینت غصبا چه غسته هر بیڑی پا غصب سرا دپار دی بیگار فزور باننی بی بیڑی بوتلا بیگار ری پی کولو نگورا فکانت لی مساکین وی بیڑی خوی وکن مزدوری چلی دا امام شافعی سے بوئی نو دا دوالو بار حال دا داس نه چې دا یو داسې فرق دی چې خامخا په دې کې اختلاف ډوره غټ دی غټ اختلاف نه دی اصل کې فقیر یو تعریف دی د مسکین بل تعریف دی او کله د فقیر اطلاق په مسکین کیږي کله د مسکین اطلاق او فقیر باندې کیږي دې کې طریقه دا دی چې اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا کله چې دواړه په یو ځای باندې جمع راشي بیا د فقیر ځانته معنی وي د مسکین ځانته معنی وي او کله چې جدا جدا راشي نو بیا پاغې ځای کې د مسکین او د فقیر کله مسکین نه فقیر مراد وي کله د فقیر نه مسکین مراد وي ښه نو دا شو و وقولو للناس حسنا بل کار وګورئ دریم دویم امر وبل والدین احسانا و ذی القربى واليتامى والمساکین دا یو امر دی ښه وقولو للناس حسنا دویم دار چې وقولو تاسو وایئ للناس خلقو ته حسنا خوینا خوینا خلق تکوی سا وینا را ابو العالیه وی لهجتا لینتا نرم لهجه استعمال وی سیشوا او دغا وی چنا ابن عباس سیب وی وقولو للناس لا اله الا الله خلق تسوائی لا اله الا الله وی بس دا لا اله الا الله دعوت چلوی دا خخ استوینا دا وی دغوی ابن جرید نے نقل لی کہ حسنن حسن نہ مراد تھے وہ چاغ دعوت الی الدین دے حق طرف تے دعوت چکم دے نہ چلا ولدی شاہ عبد العزیز سے وہی وقود للناس حسنن ما یکون حسن عند اللہ ہر اگ شیچ دے اللہ فنیز حسن وی بس اگ سدے اگ حسن دے نو امر بالمعروف نہی عن المنکر حسن دعوت لا الہ الا اللہ طرف تا حسن دغرنگ چکم دے نو پنر ملے جی سر خبر کول حسن او چ دکم کار دے اللہ پنیز بانی حسن وی بس اگ حسن دے ہاں دانت تے مداہنت کی وجہ یار ما حسن کو ما حکمت کو حکمت آغانه نه حکمت آغانه چه قرآن و سنت کرانه نقل ده او پا دوا سرا پا دلیل شرعی سرا چه کم دره ثابت ده دره مگوره واقیم الصلاة دره مورتا ویلو چه دا خباستونو بتاسو نووچی خو پابندی ده منز کوئی بنی اسرائیلو تا ویلو سلورم مورتا ویلو و آتو الزکاة زکاة ورکوئی زکاة ورکوئی شستاتو ده دنیا سرا مینه کمشی او دغه د دنیا په وجه تاسو کوم خباستونه راغلي دي نو هغه بدر نه وزي نو دا سلور اوامر فقه سلور اوامر وبالوالدين احسانا وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ومكتل كنا یو نه ذکر کړی د لا تعبدون الا الله دی بل آیات کې نور نه ذکر کړي ثم توليتم نبيا تاسو مخواړولو د دغه وعدونا الا قليلا منكم طول مخواړولو طول دغه شو نانا الا قليلا منكم مگر لکستاسنا لک خلق داسی مو چاوی پدی وعدو مان نٹین پاتی شو او صحیح عمل پیو کرو وانتم معرضون او حال دالت تاسو مخ اڑون کیئی اس دین مخ کیوی ثم تولیتم بیا تاسو مخ واڑولو وانتم معرضون نو تولی ستوی او اعراض ستوی دا خود دوالا منتفقتو که معنی دا مخ اڑولو کو لیکن دا یاد ساتی که تولی پزرکی اوڑی دلی او اعراض الوجه رچانا مخ على والداسي خوش کنا تولي پزرلك مخالفت تي او اعراض دغشان تي فو بدن سر مخالفت تي یا بعد وي چه تولي چکم دين واپس کی دل دي ها و اعراض واپس کی دل دي و تولي پلارک ده هدایت نمخ على والد اعراض او تولي پلارک را واپس کی دل دي مطلب داره چه رواني او یو دم په پوندرا تاسو چې بس نیمانه خوش کنه نیمانه مکمل انکار کامل انکار ته کوم دنو ویل کیږي نو دا غشو وا اذ اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشهدون یاد کا په وخت کې موږ واغست تاسو نه میثاقکم پوخلو تاسو لا تسفكون دماءکم چې تاسو باندې تو یو ویني خپلې او نبو باسی انفسکم رونا بایگان خپل من دیارکم ده کورون خپلونا ثم ما قرارتم نبیاتاسو اقرارو که پدی خبر باندی وانتم تشهدون وانتم تعلمون و حال دارت تاسو خفوئی گئی پدی خبر باندی چه بالکل من پدی اقرار کرو تاس تردی علم شتا و اذ اخذنا میثاقکم میثاق و امیتاس طویلیو معنی میں تکڑی واچلی وسوخ نا پوخ لوز معنی میں کوئی پوخ لوز اگر کلک وعدا او میثاق رلتا مفرد راول والان که مواسیق که دوینا وستی چیوی دی گرن دی خوجه کن دا میثاق مفرد دی پیتبار دا کل واحد انسرا هر سرین دا زان زان تا وادا وستی شوی دا هر سرین پی زان تا مکلف تین فرض عینی دی دا امور فرض عین دی لا تسفکون دماءکم اول کاردالت تاسو بند توی وی وی نی خپلی خپلی وی نی صوب توی وی خلق خود بل وی نی توی کنا نداغی جواب داره چه ناخ پلی وینیم بعض خلق تویی دیانتن وی یرا منگا اللہ تعالی تزان ورنز دیکو عیسایانو که داشه حسن شتره کلا کلا خودکوشی کئی دسته ده پاره ده دین ده پاره وی دا منگا ده پاره کهو ده اللہ تره نز دیکه دو ده پاره داگه چان زان مرد یا چه کم دهنو لا تسپیکون دماء اکم جهلن زان سکی مرکی یا لا تسپیکون دماء اکم نب وینی د خپل مسلمانانو وروه حکم زمیر ذکر اوړو چې والا کته چې دا د چا وینه توې داستا د بدن جز دی دا مسلمان دی نو ته د مسلمان وینه ولې توې کنه نو ځکه ورته دی ما عقم وی او بل خبره دار چې نن ته راغو وینه توې نو دک خبره سباستا وینه توې یغه برا پاسی تا به وجنی دا وارثانو بیا تا وجنی ولا تخرجون انفسکم او نه به باسی زانو خپل من دیارکم د کورو خپلنا د کورونو خپلونه مزانونه څنګه رو باسي نو یو معنی خدا دا چه زان او باسی پا طریقی در رحبانیت سرا خودلتا قرطبی وی وحا دا ما یفعلو صوفیتو ای بازی صوفیان دا کار کئی لار چی بس پا غر که با پروتی علا کرا دا کور تا اپا کور که دن کار چکم دن وغا دا کوا او دویم دا غدا دا چه ولا تخرجونا انفسکم مو باسی خپل رونا بایگان علا که مسلمان رور دیده او تا غط پس را پاسی دی او پا مخا دی که دی لاقینا دی وشڑ و جلاوطن دی که کور دی ولی اسوزولو دا کار مکوی خواه ولا تخرجونا انفسکم ما تاستوی دا نفس اطلاقات چی کم دیگا مختلف رازی کل دا نفس اطلاق پا رور بانده رازی کل دا نفس اطلاق پا جنس بانده رازی والله جعل لكم من انفسكم ازواجا تاصل الله تعالی استاد سر نفس النبی بیان پیدا کړی دی زمون خو ځه خو زمون نه نه پیدا لیکن دا خبر نه چې اغال تکید من جنسکم کله به جنس وی کله به سوی کله به اخوان وی نو داده من اولاد تخرجون انفسکم من دیارکم ثم قررتم نو بیا تاسو اقرار وکړه په دې خبره باندې چې او بالکل صحیح ده وانتم تشهدون او حال داده تشهدون کی تاسو گواہی کوي گواہی څنګه کوي نو شهادت په غنو مانو سر راضی مارته ویلو کله په معنی د اعتقاد سره کله په معنی د بیان سره کله په معنی د علم سره دی دا کی په معنی د علم سره دا کله د علم سره لازم دی دا علم ته مثل الشمس فشهد و الا فدا حدیث کی راضی نو دلته کی شهادت په معنی د علم سره دی وانتم تعلمون او تاسو ته علم شته ده په دغه خپل اقرار او اعتراف باندې چې او بالکل دا اقرار او اعتراف کومګه کړو یو یا وانتم تشهدون او حال دا چې تاسو گواهی کوي پس باندې په دې خبره باندې چې تاسو اکابر تاسو مشرانو په دې خبرو اعتراف کړو او اقرار کړو چې دا مونږه کوو نو دا شو درې دوه اوامر دلته ذکر کړل لا تسفكون دماءكم یو لا تخرجون انفسكم من دياركم اغه یو سره جمعک لا تعبدون الا الله نو سوچو دری چکانا اس رازا ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم پدی آیات کی اس زجر ورکو دوی تا پا انکار دا چابان لی پا مخالفت تا دا وادو سرا او دی کی بورتا یو بل دا ذکر کی بلا نفی بورتا ذکر کی بلا نحی فا آغا نحی با پا شکل دا چابانی زجر بانی یقین بیتا پا خپلا معلومی چه او سالورم شیداده خوا ثم انتم بیا تاسوی هؤلاء تقتلون انفسكم دا انتم هؤلاء تقتلون انفسكم بعد وی دا انتم مبتدا دا او دا تقتلون خبر دی او دا هؤلاء فمینس کی نزال خا ثم انتم تقتلون بیا تاسو وجل انفسكم رون اخپل صحیح شو هؤلاء او خلق تاسو تاویم پوشوی داشو یا دادت دا بعد وی چنا انتم مبتدا دا هؤلاء خبر دی نو هؤلاء خبر بیا سنگ رازی بیا خو اولائی پکار ثم انتم اولائی بیا تاسو دغه خلقیی دغه خلقیی خلق وای کنه تاسو خو بیا دغه شی پوښوی نو دا ها پک بیا ندا سره فاراله وای دی ته ندا او تحمیق وی لکیږي سورته وای ندا او تحمیق یو سړی ته د کما قلتوب د نسبت د فار سره وای مړ ته دې ځان ته وګورو تا ته وای او تا ته وای پوښوی دا دغه کما قلتوب طرف ته اشاره ای نو ثم انتم بیا تاسو ها اولائی او دغا خلقو او دغا خلقو او نا خلقو تاسو تاویم تقتلون انفسکم تاسو وجل رون بایگان خپل پوشوی و تخرجون فریقا منکم من دیارهم او اوباسل تا اوباسل تاسو یو ڈلا منکم چستاسو نوا یعنی دین ستاسو پا دین باندیو من دیارهم دکورون خپلنا دغا چرالل یهود چکل مدینی منوری ترالل نو بنو نذیر او بنو قریظا دا دو قبیلی وی بنو نذیر دا حضرت سرا پا حلف کی او پا معاہدہ کی ایسا واغستا و بنو نذیر دا اوس سرا واغستا حالان که دا یهود چو دا مسلمانانو او مقابل خلق سو اوس او حضرت چو اغا مشرکانو نو دا اوس او حضرت ترمین دا با جنگون راست دل پاری جنگونو کې به یو ډله یو طرف ته ولاړه و د يهودو هغه موږ خپل خلفا او سره ودریږو او بل ډله به بل سره ولاړه و او دا مسلمانان به داغي کافرو په قومنده کې یو بل سره جنگیدل دوی به دا شرمونه شرمو پښوې نو دا به یو بل سره جنگیدل الله پاغي باندې رب کې ښا چې او تاسو بیا دغه خلک یې تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارهم بل بمدا کار کولو چ یوڈل بم د خپل نسو باسلا فریقن یوڈل بم باسلا من دیارهم د کورونا خپلونا دریم نمبر کار بم سکولو اے تظاهرون علیہم تا صبح مظاهره ها تعاون کول تظاهرون تا صبح تعاون کول مدد بم کولو علیہم د دغه خپل مسلمانانو خلاف بل اسمی پ گنا سرا والعدوان او پ تجاوز سرا ها پ ظلم سرا پ گنا سرا الاسم او العدوان اسم ستوی دکی کل فعل یلام فاعل یستحق فاعله الملام هر غکار چه داغی اغا کون که دا ملامتیا مستحق گرزی نو اغا تسوی لکیگی اسم وی لکیگی دا کارتاو که مردی تو گو عدوان ستوی لکیگی تجاوز دا حدود دا شرعنا دا شرع دا حدود نا بحر و تلید دا عدوان وی لکیگی بعد وی اسم پا حقوق اللہ کی وی او عدوان پا حقوق العباد کی وی دا خلق و سرط زیادی کری تا عدوان وی دا اللہ کا دا غی اوامر و نواہی بانی چا عمل نکری تا اسم وی بعد وی پا اول آیات کی چکم ذکر شو اغا اسم وی او پا دویم آیات کی چکم ذکر کی دینو دا سری دا عدوان دی دا غی دوارت نوی مراد دی بل اسم والعدوان دا دی بنی اسرائیل بارکی چی ویل نو بل اسم والعدوان بے سری امی او دا امت محمدی بارکی بسورہ مائدہ دوئے میات کی وی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ التے فعلا سر ذکر کی ولی ذکر چی بل اسم والعدوان مانا دارا چی داکار گناوی اغتا کی داکار چی ظلم ہوئی اغتا کی امت محمدی خدا کار نکی خو کلا کلا پیودا سے کار کو مکوچ داغی نتیجہ با گنا روزی داغی نتیجہ با عدوان او ظلم روزی نو پدی وجہ باندی اغی سر علاوی ازلتا کی بیوی بید مصاحبت تا پار رازی یعنی دا سے کار کوئی چی اغی سر اسم او عدوان ترلی او امت محمدی چی کم کار کئی نو اغا کئی چی عدوان او اسم کو اغی سر نوی ترلی خو پاگی پا نتیجہ کی رازی خوشکا نا پخپل خو نوی خو پا نتیجہ کی رازی و این یعتوکم اسارا دیدائی تلک خیال کوئی و این یعتوکم اسارا یو خود دیکی اکثر کار دا کیگی چی بعضی کسان دیدہ کے معنی خطاو کی گا نا خصوصا در دی پختو دا مترجم کم چی علماء تفاصیل لکلی گولت تاس دکر کلویم چی بعضی خبر پر دیدائی کی دا معنی خطا کردی تاسو کل اگر پیچھے غٹ تفاصیل رو گوری که اردوی که عربی که پختوی اگر صحیح خدا اکثر دا مترجمین خطا شوی دا لنڈی لنڈی ترجمی سنی کری دا خطا شوی نو دا دتیا دوما و این یعتوکم اسار نیو دی که داره یو دی که داره چه تاسو با شان نزول او ری بیاو که کوئی گئی دا دوی اصل کی یو اعتراض ده چه و تا من پس دا دوم را خبر دی راو باسل دا دوم را لستونه چه دی من پس راو باسل کنه او دا را تواه چه تاسو دا قطونه کول او دا کول او دا کول نو دا نگوری من که با یو بل خکارم که و اغا خور یاده نکنه دا خفه دا من نیاده کنه خدی سکلی دی خم وی دا کلی دی چه عجیبه کارو خا دا بنو نذیر دی دا بنو پریزه دی دا اوستی دا خضرج دی یو دا یو پسف که ولار دی بل دا بل پسف جنگ بشورو شو دل تا با قیدیان دا بنو پریزه و اونی ولی شو چه دا بنو پریزه و قیدیان با اونی ولی شو چا با اونی ول بنو نذیر و با اونی ول اوست بنو نذیر و دا بوی خلفاو با اونی ول نو اوست دی قیدیان و دا پارا با دی بنو نذیر و دل تا که بنو پریزه قیدیان بر بنو پریزه و بنو نذیر و پخپل کلی که پا گاڑی لوس پیکر و تلو پوشو کنک او گردیدن بچی آلی مسلمانانو مسلمان گیر شوه ده پوشو او دا آغا دا پارا چنده و که چی فیدیه و ادا کو چه غا خلاص شد خبر رو سیدی و سراغل با دا آغا طرف نبندی شوه باو او دا بچه کم دیرو دلتا که خلاصو نوی گورا دا ولی من دا کار کرو دا تورات کراغلی چه کم یهودی مسلمان پا تاسو که بندی شی خبر رو سی دی نو تاسو بچه کوئی پا فیدیه سر با خلاصوی دا مشرکانو نا نو دوی باوی چه دا من دا خلافا پو چلی دا ملگریم دا خو مشرکان دی نو دوی تا با روپای ور کنو سرائی با تخلاص کو اگر چه غاز من دا دشمن دا خو لیکن مسلمان خو دے کر خبر رو سی دی لکنن سا بات دی مثال در کم تاسو پی زین خو خلاص شی لکنن تا بات او ملک تا ہوئی چه وخان جی دا پوش پی کانت دا حکومت سر والاڑی کمیٹی بھی جوڑا کردی دا دا آغا پا دا آغا کی اخری که اگر تو جا تو بیا دیتا نگوری ما تی اگر فلانه و فلانه را خلاص کردی خبر رو تینی فلانه فلانه طالب دیگم در حکومت نر اخلاص نکل دا چی نکردی نو دا خبر خدید المذاح خلاصی نو اللہ تعالی فی فقیرت کی نو دیدہ کہ بل تو فادوہ معنی بدا نہ کوی کہ فدیہ اخلی نہ نہ فدیہ اخلی نہ فدیہ ور کوی و ان یاتوکم او چر تراش تاست اسارا قیدیان تو فادوہم نہ تاسو فدیہ ور کوی پاگی باندی بالکل دا خبر ہے تاسو کوی کہ مو خدا کو دا خبر ہے تاسو سید دا کوی تاسو خو لیکن غٹ خبرم دا مراتنگ کڑی دا وہو محرم علیکم اخراجهم دا اخراجهم فائل دا محرمون دے معنی تا خیال کوئی وہو شان دا دے دا ہوا دا میری شان دے محرم علیکم چه حرام کڑی شوی دے پتا سبانی اخراجهم اباسل دا دوی دا کورونونا یہ لکتا خواه چه دا فی دی ورکو ما خدا دوما طالبان چه دا مسود نو باسل دی تا خو نگوری دا در بانی حرام نو دا یو کسا که چه ما قیدیر اخلاص کو قیدیر اخلاص کلا دوم را تر دی علاقی نو پیو باسل نو دی تا نگوری نو دا داستی دا غشو خواه او دی بدا فی دی سر پارا ورکولا پخپلا دای پخپل قوم کی چنداو کړه نو نیمه وی خپل او پړې نیمه کی دی کې ورکړي دا به د دیار امی ته د پاره کول نور څه مقصد دې کوم نو پوښ کنه نو دا دا کارو نو دا معنی ورکوې چې توفادوهم تاسو به کی دی ورکول پاغوی باندې فیشوا اغستانه او هو محرم او حال دار او هو او شان داده محرم علیکم چې حرام پتا سبانه اخراجهم او باسل دوی د فدی خبر مکه وای فدی پریک دا دا او باسل چې دا او باسل نه تجایز ته تاره د کور او باس پوه شو دي دا کې دا نو وی چې هو محرم علیکم قتلهم پتا سبانه دوی قتل حرام قتل کوم حرام نہ قتل کو خود حرام دے لیکن نو باسل حرام دے نو قتل بھی سنگنی حرام نو دا ادنا ور ذکر کا اعلی پہ ور قیاس کر یا دار چون کہ اخراج دے کلی نو باسل دا قتل نہ سخت تکلیف سڑی طرح سی چتا کہ قتل شیا خود لاڑے ختم کوئی کچھ اخراج دے علاقے نو باسل نو چرتا ناس تے کنے نو بیا ہو صدر سی او ہو التا کورا کلے وا دغا اگر تو خط داو درے گا بیا ہو سشی بیا خپشی نو پدی وجہ دا لک سخت تکلیف پدی وجہ بان دا ہجرت دا یاد کو وہ ہوا محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض آیاتاس ایمان راوڑی ببعض الكتاب فبعض کتاب بان استورات دے وتكفرون ببعض او تاس انکار کوئی دے بعض نورنا الکا عجیبا کار مشورو کڑے دے فدی مثلا منتدا غ فراخلی چھ گورا دا خدمت لکوما ادا بل کفر کے چھ لگیا دے مسلمان خلاف چھ کم دے مد کافر تر سکے گی ادری گی ندغ جانب تے نگوری او دی جانب تے گوری افتؤمنون ببعض بعض الكتاب وتكفرون ببعض ده بل جانب توقو ركنا نو دائسو ده ذكر كل سلور امو نواهي ذكر كل يو صده يو داده چه لا تعبدون إلا الله دوهم صده لا تسفكون دماءكم درهم صده لا تخرجون أنفسكم من دياركم سلورم صده سلورم داوقو رجي منس كي آيات كي تظاهرون عليهم جا تظاہرون کو پزجر کے ذکر کو لیکن مقصد دارے چھے او مظاہری مکوی دے یوب الخلاف دے کافر کو مکوی دے یوب الخلاف دے مسلمان خلاف دے چاکو مکوی دا مکوی سلور نواہی جو تاسو پی پوش ہوئی کنا خجی و افو کما جزا امی فالو ذالک منکم نن دا جزا ما ناکیدا یا بعد وی استفام یدا کو استفام بم بیا دے انکاری اخلی نو فما جزا او ند جزا ند بدلا من دا اغچای فالو ذالک چکی دغا کارونا دغا کارونا ذالک طولت اشارہ دا چی دا اوامر نکی و نواہی کی او یادا دا چی ذالک اشارہ دا کفر بے بعض الكتاب تا و ایمان بے بعض الكتاب تا بعض کتاب منم و بعض نمنم خبر اورا سی دیکھا نا دا تقسیم چی دی پا قرآن کے و پا کتاب کے رو باسو او پا تورات کے رو باسو دی بدلن لا الا خزیون مگر شرم ولدی فی الحیات الدنیا پا جوان دنیاوی کے اگر سزا با اللہ در چی دیتا بے پا شرمون و شرمائی خدای با دربان دشمن مسلط کی دے کہ شرمی دل دی دا شان تے بل سکار بر سروچ جی تو پہ اشار میں گی عذاب پہ دربان پہ دنیا کے راش و یوم القیامت او پہ ورز دا قیامت بانی یردون دوی با واپس کولشی الہ اشد العذاب اغا سخ عذاب تا سخ عذاب تا با واپس کولشی پہ قیامت کی وما اللہ بغافل او ندے اللہ تعالی بے خبر عما دا غصن تعملون چی تاسوی کوئی لائی تخویف ورکو خواہ اوست دے سلور کارون کول ادي سالورو نچ منشوی دی هغه کارونه کول او د دې سالورو نا دې سالورو چورته ویلی چې دا به کوي هغه نه کول دا ولې پدې کې دا بالعکس سیستم پدې کې د کم نه راغی چې دومره ولټ شي الله تعالی دا غي مرزونو سبب بیان وی دا دې اولائک الذین دا کافران دا یهودا کسان دی اشتروا الحیات الدنیا چې اغستې دې ژوند دنیوی بالآخرتی په بدل د آخرت کې ولک دوی دنیا تا په آخرت ترجیح ورکړی دا بس دک کې رټور نه غټ مرض دی سبب د مرض دغه راوته چې دا دی نو خط دا مرض دی پلا نو فلا یخفف تخویف ورکی وسو زجر ورکو اوس تخویف ورکی فلا یخفف عنهم العذاب نو نبس شیس پکولې د دوی نه عذاب ولا هم ينصرون او نه بل دوی د کوم اخوانه مدد کول شي نه د دې نه دنا الله عذاب پکې او نه بل دنا مدد نه بل سره مدد کیږي سایشوا نو دا دغه ورکو په دغه آیاتونو کې تاسو وکتل کنه سلور اوامر او سلور نواهی اغه اوامر نکول او نواهی کول الٹا کیدل مکمل دا د دې څو خدای دې یوه تاسو ته بل خباثت بیان کو جو درېگا مولیانو بنی اسرائیلو تاسو کو کتابیان وای مشرکین مکہ خپل کشرانو ټول و تاسو ته لیډر په درجه باندې کتل خدای دې کې تاسو حقیقت راخکار شي چې تاسو دې لیډرای څه پاتې تاسو کتاب ته کتاب نه تاسو مخاړول دي تاسو کې څه لیډر پاتې تاسو لیډرای نه مازول خلق دي نو تاسو ولقد اتینا موسی الكتاب د دې زاینا دا سلورم خطاب شروع شو او دا سلورم خطاب پر دې دوه آیاتونو کې دي 87 او 88 بس په دوه آیاتونو کې دا سلورم خطاب دي پدی خطاب کی د دوی تزجر دے پ دو خباستون نور باندې یو خباست دالے چې تکذیب الرسل صحیح شو رسولان نو تا دروغجن ویل او دویم نمبر قتل الرسل رسولان قتل ول دا د دوی دوا مرزونه کوم دے اغا بیانې او بیا دا غین ورستو د تکذیب الرسل د پاره سبب چه ولی دوی دا پا تتمه که بیانه ای پا دوی ما یاد کی چه دوی دا رسولانو تکذیب ولی کهی نو دا آغی پا صورت خی صورت شکل خی پا کم شکل کهی نو آغا برا تذکر کی پایت نمبر تسی که خیال مده که نا دادا آشو ولقد آتینا او یقینا من ورکڑو موسی علیہ السلام تا الکتاب کتاب کمو تورات خان تورات موسی علیہ السلام تا ورکڑو وقفینا او رست را لگلیو قفا یقفی تقفیتن چاہتا رات لل قفا دستر رستنی اسی تاوی سر تنوی خواہ ستاوی دستر رستنی اسی تسوی لکی گی قفا وی لکی گی نو وقفینا او منگ سکڑو تابی کریو منگا تابی یو چاپس شاعت رات لل خوشوی رستو را لگلیو منگا من بعده پست دی موسی علیہ السلام نا بر رسول رسولان من دا موسی علیہ السلام نا ورستو بیا سراو لگل نور رسولان مراو لگل ترسو پوری تر عیسی علیہ السلام پوری اوز دیدا کی دایو نوی چی و اتبعنا یا مطلب دار ثم ارسلنا من را لگلی ورستو قفینا یولوی اشارت دی خبر طرف تکی چی دغا رسولان کی سمر را بلی دی نو دغا رسولانو داد موسی علیہ السلام تابعو ذکر موسی علیہ السلام پر تورات باندې به فیصله کولی نو کم کتاب ور سره نو البته وحی ورته کیدا خدا خبر ده چې کتاب په حواله سره کتاب اغه او حدیث په دیداو قران لکه څنګه ده خو قران ته بیا بل پیغمبر نه راځي کنه نو د حدیث او فهم بداغه ځان ته هغه به الله پاک ورکول او د تورات په حواله سره به مکه کتاب و اعطینا عیسی ابن مریم البینات خا اوس دا وو دا رسولان تر دې پر چې عیسی ابن مریم راغی نو چې عیسی ابن مریم راغی علیه الصلاۃ والسلام نو اغه نه پس د سلسله څخه وکړ خو ها بیا نو رسولان نه نه په اسرائیل کې وا اتینا مون ورکړو عیسی ابن مریم عیسی چې زوی د مریم دې کی اشاره دې خبرې طرف ته وکړه چې عیسی علیه السلام د مریم زوی د الله په امر باندې پیدا شوی دی نوند یهود خبر هم غلطه ته نعوذ بالله وی دا پیغمبر نه ولد الجناد او دغه کوم دی عيسى ابن مريم ده نصارى وخبرم غلطه شو چاغو چدا ابن الله دي ولدا کی وتوی چ عيسى ابن مريم عيسى زوی ده مريم ها عيسى فاصل کی چکم ده نو دا دغه جبی د عبرانی جبی لفظ ده ده يسوع فمانی سر راضی او تابیدار توی لکیگی چی ده اللہ تعالی تابیدار ها صحیح شوا نو دا عیسی ابن مریم البینات مریم چی کم ده فمانو ده عابدی سرا البینات واضحا مونگو عیسی ابن مریم تا ورکتوری واضحا آیاتنا نو یا آیاتنا ده انجیل تی مراد دی البینات اگر دلائل توی لکیگی چی پخپلا واضحای او وضاحت تون کیوی او پس دغه کی چکم ده نو قران کریم کی د عیسی ابن مریم معجزات تن مراد دی عیسی ابن مریم ته الله تعالی معجزات ورکړو سوره آل عمران آیت نمبر 49 کې بل بینات تفسیر را دی چې بینات کا مخا دادي پیدا مکرو ورسولا الى بني اسرائيل اولي گمگد رسول بني اسرائيل تا ندوي اني قد جئتكم بايه من ربكم يقينا ذراغلن تاست فموجز سر در رب طرفنا ان يخلق لكم من الطين چه بجوڑوم تاست د خاتنه کهي ات الطير پشان د شکل د مارغو فانفخ فيه نبياكوا هم پاري كي فيكون طيرا نشب الوتن كه مارغ باذن الله الله په حکم باندي بل و ابرئ الاكمها او ذب جوړو مما درزاد لاندو والابرص او برغي مرض والا و احيي الموتى او جونديكم بمړي باذن الله په حکم د الله و انبئكم او خبر بدركم تاسو ته بما پاغه خوراك باندې تاكلون چې تاسو یې خوري و ما تدخرون غت تاسو جمع کوي في بيوتكم فقورون خپل کې ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين يقينا فدي کې وي دلیل در رسالت زمار استاسو در فارق چریتا سو مومنان نو دا دلتا کسی شو دا دغا موجزات دکر کرد سورت آل المائدہ سورت مائدہ که با هم چکم دے راشی 110 نمبر آیات کی وہ مسیح فارق خواہ 110 آیات کی والتا راشی آل تا دا موجزات گو رہی آل بینات اذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا كفا وقت وي الله تعالى اي عيسى ابن مريم اني اذكر نعمتي يا كنعمت زما عليك كتابني وعلى والدتك او فمور ثاباندي اذ ايتك قالت تمك لك بروح القدس بجبريل يمين سرا تكلم الناس في المهد وكهلا خبرك ولتا خلق سرا في المهد فسكي ف في المهد فرغيك كي پوشكنا وكهلا او فبودا والي كي وإذا علمتك الكتاب او ياك فاغ وقت ما تعليم لك تاست دتا تا دي كتاب والحكمة دا حكمت والتوراة او التوراة والانجيل او دي انجيل وإذ تخلق من التين او ياك وقت تاب جولولو من التين دا خطنك هيئة الطير فشان دا شكل دمارغ بإذني فحكم زما فتنفق فيها نبيا وتافق وهل فاغيك فتكون طيرا نشو الوتن كمارغ بإذني زما فحكم سرا وتبرئ الأكمه او جولولو بتاما درزاد رندو والعبرس او برغي مرض والا باذني فحكم زما واذ تخرج الموتى يا كفا وقت تابر او باس المري باذني فحكم زما سرا واذ كففت بني اسرائيل او يا كفا وقت بن كلمه بني اسرائيل عن كرتانا اذ جئتهم بالبينات كلت ترى لدي تواضح دلائل فقال الذين كفروا ويا كسان كافرون منهم ددي بني اسرائيلنا وان هذا ندى عيسى عليه السلام ندى معجزات الا سحر مبين مگر جادو خاره تاسو خیال کو دار داغ بینات خا وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه او مضبوط کړو مونږ دا جبرئیل علیہ دا عیسی علیہ السلام بروح القدس پاغ روح پاک سرا روح القدس روح پاک سدی ها نو روح القدس روح پاک چکم دے نو هغه بعد وی چې دین مراد دغه د سوره نساء آیت نمبر 17 راو باسی وي دم الله سورة النساء نعم كده خطا شو بحر حال دادے 171 خا مسترو یا اہل الکتاب اے کتابیان لا تغلو فی دینکم تاسو زیاتے مکوئی پا دین خپل کے ولا تقولو موئی تاسو علی اللہ فا اللہ بانی اللہ الحق مگر اگر خبرت ثابت ہے انما المسیح یقیناً مسیح قد عیسیٰ بن مریم عیسیٰ ابن مریم لے رسول اللہ دا اللہ رسول لے و کلمتہو کلمہ دا اللہ تعالی را القاها الى مریم چی غردوری و مریم تا و روح منہو او روح تے دے طرف دا اللہ نا نو داد اللہ تعالی پا غیبی قوت بس مراد دے بیعیدناو بی روح القدس او بعد دی وی چی نر روح القدس چی دے نو دا جبریل علیہ السلام دے او پا شیر دا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم روح القدس تاویلے شویلے جبریل علیہ السلام تاویلے شویلے نو اس وفینا جبریل و روح القدس لیس لہو کفاؤو الترازی نو اغد جبریل چکم دے نو مراد دے اس جبریل علیہ السلام بانے اللہ ویمون مضبوط کرے نو داخو یوی صلی اللہ علیہ السلام نو ہر پیغمبر تا جبریل علیہ السلام راغلے دے جواب داغی دارے سے نو جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سر بیخی دو اول ندے دو مور گریوان تا اگر شف ام دکڑے بیا داغی نو رستو چکم دے چھ دے پیدا شن جبریل علیہ السلام ورسرو دے چھ بچہ تا دعوت لطلو ام بو سر جبریل علیہ السلام بو دیو جنا مفسرین وای و ایدناه بروح القدس و جبریل یمین سرا یدور معه حیث سار چه کم خواب دے تلو نو اخوا بو سر جبریل علیہ السلام روان افا کلما جاعکم رسول اس چه دا نعمتین ورطا مخکن ذکر کن نوسا غزر در مقصودی کلام داده افا کلما جاعکم رسول دا افا کلما او کلما دا او چراش یا افا چراش دیده که باید ساتی دیده که باید دا حمزه پا داخل پا دیفا بانی نی دا پا بل دا داخلی دل تا که چه داخل دا دا روز تو که تاسو پا دی کلام که اوگواری نو استکبر تم رازی استکبر تم دا حمزه پا دیده داخل دا استکبر تم آیا تاسو بیازان لویو گانو کلا فکل لما جا اکم هر کلا چم تاسو پیغمبر را بره پوچو که نا نو افا کل لما جا اکم آیا هر وار چرا بغی تاسو پیغمبر رسول رسول بما پا اغا دین باندی لا تهوا انفسکم چه نبا غختو نفسو نستاسو استاسو دا زلط تا دغا بنو تابی بنو استاسو دا نفس تابی بنو استاسو دا تمنان خلاف تو نو استکبرتم تاسو بزان داغین اللویو گنو خالص جمهوریان سیکولر خلقو پتاولا گیرا خالص جمهوریان سیکولر خلقو سیکولر نظام هم دغه ترتیب ده دانه چې دین مسترد کوي بس چې بالکل دین باندې پابندی ده نه نه پابندی نه ده دین ته وګورو پوښتنه تاسو وګورئ د سیول ډیموکراټیک اسلام پوښتنه د رند کارپوریشن هغه دغه چې کوم ده هغه ریپورت وګورئ تاسو د زلمی خلیلزاد خدای شیرل چې لیکل دي هغه کې چې وګورئ هغه د سیول ډیموکراټیک اسلام ریسورسز اند پارټنر and strategies poishra kana ke civil democratic islam jamhuri islam basang gayi audadi ba partneran chu ki audadi ba manabi mun de kam da na rakhlo audadi strategy o tariqa kar basang gayi islam bayi yahudana khada wa islam bayi ko tariqa kar be dawi ke demokrati islam bayi demokrati islam basang gayi nuguru ba ke awam kam tashkil ki kam shakal aga aga mutabari de public marzai ta bakati shi که ده پبلیک پا مرضی باندی پورا را غی نو آقا با معتبر وی او که ده پبلیک ده مرضی نخلاف و نبیا بسی اقی لو بیا اعتبارو نوی تاسو پوچه پا ده خبر باندی دک دین ده او چه کنه ده پبلیک ده مرضی نخلاف شنو بیا سی استکبرتم زانت لویو گنی لوی گنل څه مطلب وینا مړه دا مون نه منظور کړی دا مون نه پاس کړل دا دا نشي قانون کې دی خیال دې کنه پارلیمنت نه منظور کړی څنګه پاس کیږي دا ځان لوی ګنل ها خو شو کنه دا دی بعض دې دا کې دا مانم کړی دا چې بعض خلق د حق درک کول د پاره دا دلیل وي مړه ته فلانی دغه کوئی بس تا ځنه مانم ته کشر تو کشری لہذا استا خبر دل منم ویدہ استکبار دے زان لوی گنن ز لوی ملایم لہذا استا دے کشر خبر نہ تسلیم وقت ارسل ہوا نو داشو اف کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم نو استکبرتم او دین دا خبر معلوم شوا کہ ہمیشہ دا اللہ تعالی دین چکم دے کنا اگر دا خواہشات انسانیو خلاف تھا دا نہیں چہ خواہشات انسانیو موافقی اگر مخالف دے کہ وسروی فکلما ہر وار کلما دغد کنا عام لفظ چہ ہر پیرا چ راضی نو بس اگر نفس خواہشات نہ بخلاف نو چہ خلاف نو استکبرتم تا سوزان لو اگانو ففریقن کذبتم نو یودل دے رسولانو نہ کذبتم کذبتموہم تا سو اگے دروغ جنو گانن اگے تے بموی جتا دروغ وای و فریقن او یو بل ڈل تقتلون تقتلونہم تے تا سو وجنئی بل ڈل زاسدا چا تا سو وجنئی دا دوڑا کن یو ڈل تکذیب کوی دی یو ڈلی سکوی قتل کوی پدی سوال لے چنا دا خود دوڑا ڈل تکذیب شو چ کما ڈل نہ وجنی او تکذیب کرو اچ کما ڈل یو جرا اگے تم دروغ جن وے تے کہ وجنی کنا تے کہ وجنی نو جواب دا اگے دال تے دی مطلبم دالے چف فریقن کذبتم یا وڈل دا سوا تے تاسو دا اگے فقط پ تکذیب اکتفا وکڑا بس دروغ جن موتوی بس پریم کو و فریقن بلڈل دا سم و تقتلون تے تکذیب سرا سرا تاسو غ قتلم کڑل قتل والمم بل سوال پی دال تے کذبتم ماضی دا خیال مو دے کنا او تقتلون سره مزاری دا تاسو وجنی اوسم وجنی وی پوچھو کنا اوس کله وجنی رسولان اوس کم نشی وجنی د وحی په ټیم کې دوی تدبیرونه جوړول چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ څنګه قتل کو دا ځکه ته د مزاری سی غرا وړه چې ولک اوسم د سړی ځامل نه اوسم در کې غرامی تو فتنه وقالو قلوبنا غل اوس د دې لپاره دوی د شکل د تکذیب ولا بیانې څنګه تکذیب به کو ولی به پیغمبر نه مانو ولی بیل پیغمبر علم نمانو داغی و دا ذکر کی وقالو وایدوی قلوب و نازرون زمانگا چی دی غلفن غلفن پا پردو کی وی غلف جمع دا غلاف تا نو پا پردو کی دی بندی زمانگزرون او دا تفسیر یو شو دا دی تفسیر و تایید چکم دی او شاهد اغسلت حامیم سجده او سلی رشتم سی پارا پنځم آیات تاسو وګورئ الته دوی دغه اقرار ستړي ښا پیدام وقالو وایذ قلوبنا زړونه زمونږ چي دي فی اکنتن په پردو کې دي مما د اغنت دعونا الی ته تاسو مونږ را بلې یغی تا وفي آذاننا وقر او پغوغون زمونګه کې وقر درنواله دي ومن بيننا وبينك حجاب او پميان زمونګه او پميان ستا کې حجاب یو ناشنا پرده ده فعمل متکار کوا پخپل طریقه اننا عاملون یقینا مونګه کار کوون کیو پخپل طریقه خیال مونږ کنه قلوبنا في اكنه زمونګه زړونه وی په پردو کې خیال مونږ کنه دا خبر به دی کوله ها یا بعضی وای دای په طریقې د استفهام سره کولا او ته چې مونږ را بلې ولې مونږ ته په پردو کې ښکارو سو بعضی مولا ته د وټه خبره وکي دعوت ورکي هغه وای ته غلې کینه مړولې ماسته د کدوانو پانی ویل پوه شوې زړه ته سخت کار ته ماته مخ ته دلایل وای ماته مخ ته خبرې کې دا داسې بعضی هم زړه ته جاهل ښکار زړه ته نه پوه ښکار نو دا بعضی داسې وای چې قلوبنا غلفن دا معنی ده ها دویم معنی د ابن عباس سیبنا نقل دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اگر فرمائی چھے دی معنی دارا چھے دا غلفن چھے دا پا اصل کی غلف تے غلف غلف چکم دے نو دا ستوے لکی گی دا جمع دا دی معنی دا اوعیہ لوخی مراد تینا ڈکوالے دا علم نو معنی دا شوا قلوبنا غلفن زمونگا زرونا ڈک کی دا علم نا لکا مونگ که مخایا پوشو کنا مونگ تا معلوم دی دیر چا مونگ خپوئی گو نو دا مانا را قلوبنا غلطن تو مانا پوشوئی مونگ سر اختر مونگ پوئی گو خا ممتلعتم من العلم او دا دی تفسیر صورت مؤمن پندرشتما سفارا آیت نمبر تریسی بوری تاسو آیت نمبر تریسی خا التا بتاس تا دی تفسیر معلوم چی Allah surat mu'min paida mukulu ha shabas mu'min kha falam ma ja'at hum har kal chirabge duita har kal chiral duita rusuluhum rasulan de bil bayyinat tawazih dalail sara farihu bima indahum min al ilm فرحون دوی بس چو خوشحالا بشو یعنی تکبر بیو قلت فرح تکبر مراد دی بما فا اغا علم بانی عندهم تیر دوی سر بگو من العلم بیان دا غمال فا اغا علم بانی بی تکبر اکلو فا اغا علم بوتا زانده غلط کارا شو ویزا راستا خبرتا منکه ضرورت نشته خوشی بل چا تا ورشا امیانو خلکو تا دا منگ ترا خوشی منگ تا ضرورت نشته ری قلوبنا ابن عباس معنی تو سبوری اغا وی قلوبنا ممتلئتم من العلم مردم قلوبنا دا علم ندکتی دلتا سوی فرحو بما عندهم من العلم تکبر بیوکا پا اغا علوم بانی چی دوی سارا باون دنیا سنور ساینس ماینس پیسوی لیو کنا یا سمحرف دین بوتا معلومو سا خوا دی خوا انا دا وحی پا مقابل که بیغیر ترجیح ورکلا وی من سر اشتری من پویگو کنا دا اغا کی سر قلوبنا قول خو پا دی باندی بیا بعد مفسرینو لگا رد کرده دی قرطبی وغیره اگوی وی چه ابن عطیه وی ابن عطیه وی چه غلفن چکم دی دا پا سکون سرا دا پا اصل که زمه دا غلفن او بیا پا سکون وی دا دی زمه بغیر دا ضرورت شعری ندا نخذف کی دا پا شعر که حذف کی فا ابو حیان خو بیا مولا دی ابو حیان که در سخ رد کرده دی وی سریا دا تاسل سوای فا وزن دا فعلون که فعلون وی لکی گی بغیر دا ضرورت نوم خمرون که خمرون چکم دنو آغا ویلی شوی دی باقی دا وی دا تا خبر خطا دا آغا ورکوی نو دا قلوبنا غلفن بل لعنهم الله بلکی لعنت کرده اللہ پا دوی بانده اللہ لذی کلی دی دوی دا رحمت خپلنا لعن تردو عن الرحمت دا رحمت نشرل خا ابعدهم الله عن الرحمت اللہ دا خپل رحمت نشر دی بکفرهم فسبب دا کفر دا دوی اول د کفر وکلو نو الله د خپل رحمت نو شاله چې زتا ته داړو ایمان نه نصیب کوم زه پوښ می نو دا اول د غشو لعن قران کریم کې دا راغل تقریبا 90 پیری قران کې راغل او اسباب د لعن تقریبا شلف قران کې ذکر شوی دي اوس واغه وخت نه چې اسباب به ذکر کړي فقلیل ما یؤمنون فقليلا ما يؤمنون داك جمله في القران كدير رادي فقليلا ما يؤمنون دي توغوري تدي لغا معنى ذكاي دا قليلا كده بعضي وي دا صفات موصوف مقدر دي نو دا سبج او دا ما تر دا تاكيد دا دغره دا تنكير دا قليلا دي دا ودا صفا ايمانا قليلا ما يؤمنون ايمانا بموصوف رو باسي فا ايمانا قليلا ما يؤمنون نو لگ غندی ایمان راوڑی تاسو دیر ایمان نراوڑی وی ایمان راوڑی و لگ غندی ایمان راوڑی ها لگ غندی ایمان سده ننی امانی سبای نمائی دامانم دا یا داری چه بازی وی چه رلده که دا تقدیر دا دا غره دیتا وی نصب بنزع الحافظ نو آلتا که با اصل که بی مقدره که فب قلیل فب شیئن قلیل یؤمنون خیال مده فبشیء قلیل یؤمنون پلک گوندی شی تاس ایمان راوڑی یو جانب خو منی خو بل جانب نمانی منز روجا حج زکاة و ایدار روحانیات چلی دا خو منو خو قانونی حیثیت و قانون دا نمنو که ترسو پور پارلیمنٹ پاس کرده دا ایمان قلیل فقلیل اما یؤمنون صحیح شو کنا یو معنی دادا دغه وای ز مخشری وای دا قلیل چې د پمانه کل عدم سره دی فقلیل ما یؤمنون دوی لګون دی ایمان راوړي یعنی د سره ایمان راوړي د سره ایمان راوړي دا د سره ایمان نه د قبلې ښا ولما جاءهم کتاب من عند الله بل وګورئ د دې دا نه بل خطاب شروع شو ښا دا یې شو پنځم خطاب پا پینزم خطاب کسی دی او دا تر کم پوری دی دا پینزم خطاب کسی دا تر آیت نمبر اکان میں پوری دی دو آیاتینو کے تقریبا جوڑی گی پا دی ادریو کے پا دی آیت پا دی خطاب کسی دی پا دی خطاب کے لدوی پا خباساتو کے ترقی را روانا دستا سو خیال دی اول نئی خباسات تا ذکر کرد بیاد آغی نفسی و تا ترقی اکڑا ویلی که آغا خباساتون کم پرید مکمل الٹا خلقی مکمل الٹای اوامر نکوی نواهی کوی او قتلون او سوسم شروع کردی دی بیاد آغی نفس چکم دی نو پا بل خطاب کورتوی او دا دینم پس ترقی یو بل قتلول نوی صرف انبیاء قتلوی خندیران دا انبیاء تجذیب کوی انبیاء قتلوی اس پس دین زیادہ ترقی کی چھ خدا خلا فریق دے نور پیغمبران مقتل ولی ام اگوی تا درو جن وی اس نبی راغے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغنم انکار کوی او اغم چھ کم دے داغم دا قتل منسوبی جوڑا وی نو دا اس کی پدی خطاب کی ورتا زجر چھ کم دے نو پدغا پ انکار دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندی او داغی انکار سبب اغو پ 90 نمبر آیات کی ذکر کی سایشوا او بیا د دوی غ باطل عذر اپاغي باندې زجر ورکي او داغي ورته کوم دي جواب ورکي دا د دې انکار د پاره به دیم یو عذر بیانې کوي یو بانه بکي نو غ بانه باندې بوله را دي ها سایشوا ګوري ورته ولما جاءهم کتاب هر کله چراغ دي کتاب قران راغی من عند الله یو خدا و چې پښ کتاب نو پښ وی من عند الله د الله د طرف نو بل دغه کتاب ته مصدق لما معهم موافق د هغه سره چې دوی سره کمو د هغه سره موافق او مخالف نو خبل د دا منکر ورته غټي خطه ګوره دومره لوی ظلم دوی کړی دی چې د الله د طرف راغلی دی موافق هم دی بل ګوره وکانو من قبل او دوی مخکې د دینا دا بنی اسرائیل وو مخکې د دینا چې دا پیغمبر نو راغلی دا کتاب نو راغلی لدينا مخي بسكار قولوا يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون على الذين كفروا كي دري ماني سو ماني دي دري يو مانا دادا يستفتحون تي خبر بور قولوا پراتلو دا دي نبي باندي دي بور قولوا استفتاح قلاوول فمانا دا خبر ور قولوا سر آلوسي مانا كي خورتبیم کرده دا مانا يستفتحون تي خبر بور قولوا على الذين اغكسان تكفروا كافرون اميان دا اميان مشرکان سو عرب دیت بدی وی او وی نبی را روان دی خبر ورسی نی کنا نو دا خبر ورته دا ورکول استفتاح معنی یو دا او دا غ راهب چې نبی صلی الله علیه وسلم شام تر روانو د تر سرا او پلار کی دا غونی لاندې آرام کول نو غ راهب لګی دو نو ډوډۍ جوړ کړه چې ډوډۍ جوړ کړه آغا مړی برابر کړه خلکو ته وی چې را دې کافلی والا ما سره مړی وکړه ټول لاړ چې مړی کړه هغه مړی وکړه او هغه وی چې نا تاسو ته یو کس کم نه بیا خو موږ وړو کې لري ته پروت ته غلا کشرو وی نه ما خو مقصد پاغه کې وغره ول هغه چې راوستو نو چې هغه ته په غور سره وکړه نو ابو طالب ته نصیحت وکړه وی دا ماشوم واپس کا دارل تمرا ولا شان تا شان کے خلق چکم دی یہود دی غڑے خطرناک خلق تے اگوی ز بغزیان دی حسدیان دی به قتل کی دا پیغمبر دے داخل ہوئے نو دار خبر یا علاق معنی دے من سر دی ہوئی یستفتحونا من الذین کفروا خبر دے حاصل ولو دا اگر کسان نے چ کافران دی سنگ بھی خبر حاصل ہو دی تا کو پتہ ہو کہ ما راضی نو دا کافر دا مکی چ بشان تقلل ف قافلہ نو دوی بلارا کی یہود وقت تپوس کو ولا کہ تاسو کو بغا پیغمبر نہیں راغلی پوش دی بتا پوس نہ کول پختہ نہیں بے کولی نا در دوی مانش لوباب کی دمشقی او آلوسی روح المانی کی داد والا مانی کڑی در مانا وری یستفتحونا چ طلب د فتح بے کولو على الذين فاكسانوا بالك فروج كافرانو سنگ طلب د فتح به کولو طلب د فتح وی دا به وی چې یا الله تعالی مونږ ته فتح راکې بنبی اخر الزمان په وسیله د نبی اخر الزمان باندې پوه شوې په وسیله د نبی اخر الزمان باندې مونږ ته فتح راکې دا معنی شوکانی راخص کړه وای چې توسل بالانبیاء سد جائز صحیح شو ذات المعلوم سلورما معنی دارت نہ دا نبی اخر الزمان اگر کی یہ روایت کی تفصیل دے اگر بدوی دعوی نے اللہم بعث لنا نبی اخر الزمان یا اللہ منت نبی اخر الزمان راو باسی سچل بکو کہ منگا نبی اخر الزمان راشی کہ منگا پ جنڈے لاندے او جنگی گو ادا مشرکان قتل کو دی دو دغه سرا مشرکین مدینه سر بر دوی لانجی رات لیکن نو دوی با اودا به ویلی وی قد ازل زمان هاذا نبی یقینا رانیز دیس و زمان را اخری نبی او دی مشرکان سر وی تاس سر بمون داوی پدان کی جنگی گو داغه جنڈے لاندے او تاس بمون تول قتل او نو مطلب داشو که استفتاح به معنی الخبر شی که استفتاح فمانه ده خبر حاصل اولو شی که استفتاح فمانه ده طلب ده فتح شی پوشو که نه که فم پداغه ده جنده ده لان ده فتح شی هر سنگ صورت چی شی خو مقصد داشو چی دوی ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیجانده پیجانده پیجانده ده خبر بکولی خجی فلم ما جا اهم نو هر کل چراغ دویتا ما اغا نبی عرفو چی دوی پیجندل وغا خید مخی نا پیجندل کفرو بیهی نو کفرو کپا اغا بانی داغن انکارو که وی نمر داغن ده دامنگا وی داغن ده خوشوی فلعنت الله نو لعنت دا اللہ تلا دیوی علی الكافرین پا کافر و خلق و منکرو باندی دا کار منو کرد دیتی دا بل خطاب ورکو تاسو را راشي خبرې کوي تاسو پرون دغه باندې خبرې نه کولې خلکو ته تقریرونه او وعظونه نه کول تاسو په فتح نه غوښتي د مشرکینو خلاف چې مطلب دار دا نبی برازي اوس هغه نبی راغه اوس نه ولي نه مانی ولي نه مانی خد نه منلو سبب څه دی سبب یو ګوره دای به څه د وجه نه انکار کوي نو بعد خلک وایي دا ځکه به انکار کوي چې دوی په خپل دین کې ډېر کلک والله وایي دین کې نه دی کلک دا حسد غستی دی بغض غستی دی خدا دا بغضیان دی بئس مشترو بهی بئس ما بئس دا فعل و زم ندیکن نا او دا ما فعل دی مخصوص به زم اگر روست را روان دی این یکفر به ما انزل الله اغیر نو بئس مشترو بئس الشیء الذی بد دی اغشه اشترو بهی انفسهم اشترا یا پخپل معنی سرده نو چه پخپل معنی سرشینو اشترو بی چه اغسطی دی پاغی سردوی نفس نخپل این یک فرو بی ما انذر الله اغا کفر کول دی پا اما انذر الله بانده نو سنگه پی نفس نخستی دی نو ویدا اخستل پا معنی دا خلاصه ولو بچ کولو سردی پوشی پی دوست بد دی اغشه چه بچ کئی دی نفس نا الکا بد دی اغشه چه بچ کئی دی نفس نا پا اغی باندی دی زان بچکی بچکی نو پا کفری بچکی زان پس بچکی کفر بانی بچکی این یک فرو بی ما انزل اللہ یا بعضی وی اشتراو کمانا دی باعو سر دکنا اشترا باع بیع و شرا دوانا دی ازدادو ندکنا یو کمانا دی بلکی استعمالی گی نو بئس ما بد دی اغش اشتراو باعو چه خرس کردی دوی بیهی پاغی سر انفسهم نفس نخپل اغا بد شیسه ده این یک فرو به ما انزل الله چه اغا کفر ده دوی ده پا اغا قانون بانی پا اغا کتاب بانی چه اللہ نازل کرده خدا کفر جسد وجنه کرده بغیان بغیان حسدن ده وجه ده حسد نه بغی حسد تا وی خریده که مارد حسد سرده بغی با قرآن که رازی کلو پا مارد ظلم سر رازی ده کسونو که سات که ببیاراشی آیت نمبر 22 کی برائش کہ بغا بعضنا علی بعض ظلم کر دے بعض زمنگا پھ بعض باندی کلبا پمانڈ طلب سر راش صورت یوسف کی برائش آیت نمبر 65 کی ما نبغی منگا سغواڑو ہادی بضاعتنا دا زمنگا غرو پئی دی کلو ہمانہ د فحشا سر راضی ولک صورت مریم کی برائش آیت نمبر 28 کی وما كان امك بغيا انا ومرتا بدكارا بغي ماذا دغه سره شو کلو په معنی د امکان او د جواز تر راضی لکه سوره مریم بهان مې نمبر آیات کې کوم دنو هغه سره هغه براشي وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ندی مناسب رحمان لرا ندی ممکن رحمان تا چې هغه ولد ونیسی نو دا بشي کله هم انا د حسد سره او د عناد سره راضی لکه دغه آیات وګورخه بغیا حسدن د وجد حسدنا حسد پس خبر اړه حسد پس وجه کوي د دې پیغمبر سره ينزل الله دا حسد دي وجنر تنازل كي الله تعالى من فضله دا بعض فضل فلنا على من فاغتابان يشاء وشق وخيشي إرادة وشي من عباده دا بندگان فلنا فبندگان كي الله پا يو بند رحمك وفضل پا يو كتاب ورطا ورقو دوي وي دا جتا ورقو نيم خبر اوسی دی حسد گورا دا اللہ پا فیصلہ دے لاس خندیران دی دا اللہ پا فیصلہ بانے حسد کی خدا اللہ پا تقدیر بانے حسد کی فبا اونو دی اختشو بغضب انتا غضب بانے علا غضب علا پا مانا دا بعد سر دی بعد غضب یا معا غضب سر دا بالغضبنا دی دا یو غضب سر پا بالغضب اختشو سنگا دو غضب نشو نو یو دلتا که مختلف معنی چکم دنو اغا مفسرینو کری دی بعد وی چه اغا فباؤو بی غضبین غضب اول ده دوی انکار ده چانو ده عیسی علیه السلام نا علا غضبین اغا بل غضب صده اغا انکار ده قرآن نده سیشوا یهودو یا باؤو بی غضبین انکار ده تورات نده علا غضبین دار پسی انکار ده قرآن نده یا من وی نا عربی کی یو قاعده دکه تسنیا او کلا یو شید بواری راولد دا فقط د تکثیر د پاره د سره پاره تکثیر ډیر واله نو مان به دار او دی چې اخته شو دی په ډیر غضبونو د یو غضب نه پس ته بل لازم یو د بل نه پس ته بل لازم یو د بل نه پس ته بل راځي بس دا په غضب اخته خلق دی ها ولل کافرین او د پاره کافرانو عذاب موهین عذاب فکون کده اهانت اهان یوهین اهانتن فکول خوشوی دیت سپک عذاب ولی ورکو دک دی تکبر کړه دی ځان غټ غنلو الله وی ورګه به سپک و اذا قیل لهم امنوا بما انزل الله دا اوس د دی غ عذر باطل ذکر کای او پاغي ور لرت کی جوالکا دا ست ځان نم کی سره جوړ کړه ولی دا نمنه دا رسول دوی وی نام سره یو قانون دی ته قانون دی سره اغه دا د چکم په مون نازل شوی دی هغه منو چکم زمون نه غیر په بل چا نازل دی هغه منو الله تعالی خا و دې غره دی جواب ووري و اذا قیل لهم کله چې ویل شي دی يهوديان ته امنو ایمان راوړي به ما په قران باندې انزل الله چې الله نازل کړی دی قالو دا يهود وی نؤمنو مونږ خو ایمان راوړو به ما په هغه کتابونو انزل علینا چې نازل کړی شوی دی په مونږ باندې و یکفرون او کفر کو مونږ به ما وراءه په هغه باندې چې غیر وی دینا وراء په قران کې په معنا د چا سر راضی پمانه د مخامخ سرم راضی خا لکال ترازی کنه اوس د کاف وخت آیات می تراړول و وکانا وراءهم ملک او ود دینه وړان دی دغه دکه بادشاہ او یاخذ کل سفینه غصبا اغسته به هر بیړی په زور دا شو دیو مان راړه چې ورا پمانه د خلق سرم راضی شاته لخرت راضی فنبذوه وراء ظهورهم اغه کتاب شاته رفته او غردو نغه شعب یا کنایه له خلق دادتی وراف معنی د خلق سره کله وراف معنی د غیر سره مرادی دلته کی ابو عبید و غیر وای دا وراف معنی چا سره دی د غیر سره دی نو څنګه شو دا شو دوی و یک فرون او دوی کفر کوي بما وراءه بما غیره په هغه کتاب باندې چې هغه د ماندرل د دوی ما انزل علیهم ننی چې په دوی نه نازل دا غیر غیر په ټول باندې فقهي په غیر باندې کفر کوي دا غیر انکار کوي کوشش بلا یاد ده چې و یک فرون بما وراءه ادي کفر کوي بما په هغه کتاب باندې وراءه بعده چې د دینه پس نازل شوی دوی وای مونږ تر تورات پورې منو خو د تورات نه بعد بیا مونږ کتاب نه منو هغه غیر منسوخ اگر کتاب نہ منسوخ کی گیا اگر دائمی ہوئی دادا خبر دی تھی وہو الحق اللہ وی وہ بکم بخت داد انکار وجدانی چی ما انزل علینا تسلب نر تعصب مشورو کو قومیت مپدین کی شورو کو طریقہ دانا دا طریقہ دا منلو دا نمانلو دا پارا دین و مذہب نہیں خوا خبر ورسی دی کنا دین و مذہب خام خواب حق و باطل کے معیار نگر دی حق و باطل کے معیار نگر دی بلکه ده حق و ده باطل معیار سوی اگه ده الله را طرف نسبوت داریم چه الله تعالی ویلی دی رسول الله ویلی دی نو الله وی وطاس سنگ انکار که وی و هو الحق سرد دینا چه ده بل کتاب چه ده ده بل کتاب چه ده الحق الثابت من الله تعالی دا دا اللہ را طرف نصابت تے نو دا ایمان را اوڑو دا پارا و دا منلو دا پارا طریقہ دارا چی بس دا اللہ را طرف وو بس منائی بلی وگو رئے مصدقا لما معهم بل موافق ده ده اغسر تستاف سرکم دی ده غیر خلاف نده نسنگ فنؤمن بما انزل علینا فقط ده بوجه بس ده با اکا منم چه فمون نازلی بل نمان سنگ بل نمانی استاسر مخالفتم نشتریو بل ده اللہ را طرف رنچ ده اللہ را طرف ثابت ده ندک ده ایمان موجب ده خاص دا جواب اخبار کو تے جواب ورکہ تاسو خیال کڑی کنا نو پدی دا کہ یو جواب تسلیمی او یو جواب منعی جواب تسلیمی دای کنا چا وقت توے مناظرہ کیتا نقد ہوئی دا وتوے کنا چ سید اول کو توے چا بس ٹھیک تے ماستر خبر عمر خدا دا دا اگے کی دا نقصانات استفاد خبر بیا و تر اتاو دی ال کہ دا اول خبر دیم نہ منم دا دیم غلط ہے پوچھو کنا خدا دیتا مماشاتم وی نو اول کی ورتو چیز لگ بالفرض تاسو وی چی نؤمنو بما انزل علینا تاسو بالفرض دسا جو تاسو خپل کتاب امرنو دا دخپل کتاب نغیر ولی نمانی وجه صدا دا انکار وجه خدای چی وشی حق نی دا انکار وجه بدای چی ایمانیاتو کی تاسر مخالفت نی دا نشتر چی دا نشتر بیا ولی نمانی اس وقت وی چی خواه تاسو وی چی مونسر خپل کتاب ایمان راولو خپل مکلمان لیمان خپل تاسو منل دي قل ورته وای فلم تقتلون انبیاء الله ولی تاسو قتل وای انبیاء د الله تعالی ولی تاسو وجل انبیاء د الله تعالی من قبل مخکره دینا ان کنتم مؤمنین که چر یی تاسو منن کی د خپل کتاب ک خپل کتاب تورات منو د دې تورات تنافذول د پار انبیاء راغلی تاسو قتل کړی دي د دې تورات تنافذول د پار پیغمبران راغلی دي تاسو قتل کړی دي هغه مو بیا ولی قتل وای نداتو خپل کتاب نه منله دا خبره ورته وکړه خبر ورسې دی اوس د دینه پسو دا تر دې پوری دغه یو دغه چې ترقی ورکړه چې تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار کړی اوس د دینه پس دا پسی شپږم خطاب شروع شو اخیری خطاب دی پشپږم خطاب په کوم دینه ورته دوه خبرې کوي دوه د کې اعاده د مخکینو مخکې کوم مزامین کیو شو هغه دوباره تکراری یوی دوی دی سخی عبادت کرده وی خوشو کنه اغا ورط دوبار رو او دویم نمبر چکم ده نو دوی اغا وعده چه ماتا کرده و ده تورات ده عمل اغا ورط دوبار رو دی دوار دوباره ولی رو دی دار دوی اغا خلاصه ذکر که چه والا که دی طول ابواب خلاصه شوا چه دستاره نه تاسو توحید منون که نه کتاب منون که نه توحید منی نه کتاب منی نه چه یو ساره هم مشرکی هم ده کتاب منون که پاقه که کم شه روخ شو پاقه کم شه خوش شو نه دای ور طلاقه ما سبقه اعاده و کلیو کسیم تا بطور خلاصه او دار دوی ده جواب سوال نه دوی اویل نه سیده تاسو خدا خبره که وی تاسو انبیاء ولی قتل ولی من ده انبیاء زکا وجل ده فلیمه تقترون انبیاء الله چه اغا نو پا حقیقت که نبیان دو وشو که نا من زکا وجلی چه کم نبی وغا من منلی ده الله و توی و داس خبری که وی چه کم نبی وغا تاسو منلی ده موسا خو نبی وغا تاسو منکنو یا خان داغه توحید دو منلی و تاسو داغه پا وقت شرک نو کرده شرمی گئی نا او ده موسا نبی کتاب چه تورات و پاقی تاسو عمل نو کرده خیغا مشات نو گردولی تاسو وای چې موږ هغه نبی مونږ چې کوم ثابت دي نو موسی علی السلام په تاسو منئ خو لیکن دا هغه مونږ توحید منل لري چې هغه ته کوم راوړو او نه مونږ کوم دا کتاب منل دي تر دې پورې تاسو بیا دا خبره کوي ولقد جاءکم او یقینا راغلو تاسو ته موسی علی السلام بالبينات واضح دلائل سره ثم اتخذتم العجل نو واضح دلائل راوړو پر رد شرک ښکارخ کار دلائل یاره او بیا تاسو ته وکړو اگر بینات موسی نباد وی چھ مراد معجزات کی ہم معجزات پاشی سورۃ اعراف کی بیا راضی 80 نمبر اعداد کی راضی 102 103 دغا یاتن کی براشی 107 108 کی براشی 130 133 کی براضی 107 108 او 130 133 دغا یاتن کی معجزات موسی راشی یا اگر مراد دی بعد فقہ فرعونان تراغلی دا بالبينات مراد تکم دنو اغل موسی علیہ الصلات والسلام کم واضح آیاتنا پر توحید باند تورات کراغلی اغه ته مراد دی بالبينات واضح دلائل سرا ثم اتخذتم العجل بیتاسونی و عجل و جوڑ مکو عجل سخے الہ خدای من بعده پس د تک د موسی علیہ السلام نمی قاتا بعده نه دا مراد دی ګوره داس نه تاسو چې هغه مرګ نه پس و انتم ظالمون او حال دا د تاسو ظلم کوون کی وای شرک کوون کی وای یا ظلم کوون کی عقیده د حلول مولا الله چې را پدی دا کی پدی زناور کی پدی انسانانو کی الله تعالی حال کیږي دا عقیده تاسو نو نو دا شو و اذ اخذنا میثاقکم خراشه اغا نبی ثابت چکمو اغا تاسو منو اغا موسی علیہ السلام اغا تاسو تورات راوڑو کنو راوڑو تاسو وای نؤمنو بما انزل علینا مونگا منو اغا چی پا مونگا نازل شی اغا تاسو تورات راوڑو اغی تو گورا وَإِذْ أَخَذْنَا يَدَكَ فَأَوْقَعْتَ مِنَّا وَأَخَذْتَ مِيثَاقَكُمْ فَخَضُّوا لِأَسْتَاسُنَا وَرَفَعْنَا أَوْطَارَكُمْ فَوْقَكُمْ فَأَوْطَارَ أَسْتَاسُنَا أَطُورَ أَغَشِّنْ غَرْ خُذُوا بِقُوَّتِهِمَا آتَيْنَاكُمْ وَأَخْرَجَ يَغَتِ مُنْ غَدَرْكُوا بِقُوَّةٍ فَإِخْلَاصٌ سَرَايَا بِقُوَّةٍ فَعَمَلٌ سَرَايَا بِقُوَّةٍ فَطَاقَةٌ وَاسْمُ مُطَابِقٌ يَا بِقُوَّةٍ فَقُوَّةٌ سَرَا يعني مطلب فزور ناقص کی پخل دارت منگوی واسمعوا او واوری نو قالوا بيوي سمعنا منغا واوريدل وعصينا منغنا فرماني كو اوروي او نا فرماني كو نو دا سنگا شو ديكي خود تضاد را غي چه ام داوي ام داوي نا دا سمعنا بعض ويداد بي مشران ووي روستو چه کشران تکل زور را غي وي نيمنو مرا پريك دا غي پوش غل وخلارو يو داد دوين داد چه سمعنا دادوی کی یوی ڈلی ہوئی عصینا دا پکی بلی ڈلی تو خلق گو ڈلی شو یوی ڈلی ہوئی چی سجد بس مونگی منو بلی ہوئی چی نی منو اللہ تعالی دا غباظ کو جا کل عذاب پورتا کی کنا وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیهم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون نوغا یستغفرون کیو تفسیر دا رہتی یو بعض خلق کی دا غزا کچی استغفار ہوئی دا غباظ کو جا بانے کل دا کافرون عذابو سوشی بن چی و دا عذاب تو پڑی وجوی بن چی بعضی وی سمعنا اوی فی الحال عصینا اوی فی الاستقبال یا بعضی وی چی سمعنا اوی پا خلی عصینا اوی پا زڑکی نزڑتا پا زڑک ہوئی اللہ تا پتا وان خدا دا خلی اقرارم چی دوی اکرن اللہ تا عذاب پورتا کو چیزا پوش فکر نا چی دا خلی اقراری وان یا سمعنا چی کم دنو دا دوی دا اوی پا خلی اوی او عصینا بیا پا عمل کی عمل کی بیا کار نکو پیلا عمل پی نکو ندا شد و اشربو فی قلوبهم العجلا او سکول شوی و فضرون ردوی که العجلا خب العجلی اغا من دسکی دا ولی دوی انکار کولو دکر دوی پزرده کی من دسکی دا اغا غسکی اغا من دوی پزرده کی و او ورس کولی شوی و سنگ ورس کولی شوی و پوشوی نو دل تو مانا که وی مولا عام باشده که چپ نشوده نو بعضی مفسرین چی کن اگر دیخی پا ظاهر لار شد نو چی پا ظاهر لار شد دست مانو کی وی دا دست سکوله شو چی موسی علیه السلام دست خیب مات کرو ویس وزولو مات کرو او بیا سمندر تو غرزولو دا خود تک تلا ننگ سی فن نهو فی الیم می نسبا وی دا اغیر پس دی دا اغیر بول او بوس کنی دا وی اغیر شراب و آفرین بر علم غلام جان پوش کنا که مشکات را که مشکا و ترا مشکات کرا دا عجیبه قصر دا نا دا سی اشراب نلس کول دیتا نوی لکی گلی تا اشراب مانو کا اشراب اگه تا وی چی پتی سڑی پانسی کی او بی کی دیتا وی دا دوی زرونو تا دا دسخی محبت دا سی ورغلیو لکا چی پتی سڑی پانکی دا او بو ور تا ور داخلی بشی نو چی ور داخلی شی نو پا اگه کسماتی سم فصلون را درگون شی کنن نو دغشان د دوی زونو تا د سکیمی نه ور داخل شوی و دا غی د وجه نه گنده گنده خباستونه په دوی کراغلی دا د دوی د خباستونو رزالتونو او خلاصره ته بیانې چې پس ته وجه پکې د دومره رامی ته ګونه راغلی وای دا د دوی په زونو کې دا غ سکیمی نه د شرک مینا سوا دا غی د وجه نه دا پیدا شو ها صحیح یو معنی دار دویم بعد وای چې دا شراب دی تم ویل کیږي لکه د نشیس کل چرس کل پودرز کل دا دی کنه نو او شریبو دوی نشکړی شوی په مینه د سکی باندې سکول شوی ورته داږي پوجا نشه شوی نو د حق او د باطل پوجا پکې دوی تمیز نشي کوله دوی په زړه کې اوسه مغامینه پرته ده داږي د وجه نه نشه دی حق او باطل ورته نخکاره کیږي تاسو پوهیږئ پرې خبره دریم خبر ادا دا کہ وا اشربو فی قلوبهم العجل شاد لذیذ سے وہی چ اشراب کر دی توی لکھی گی چ یو شی تے بلتی سترا گٹ کی عرب وہی اشربت الحمرۃ اشربت اشرب البیض بالحمرۃ سپین والے د سروالی تے ورس کول شوی دے فلانے دا سکاری سپین دے او دا سرغون سپین دے یعنی سروالے تے ورس کول شوی دے سرو بور کڑی شوی دی نو اشربو فی قلوبهم العجل معنی دا شوا چه دا سپینواله دوی تا پر رنگ که ور گرد شوه دی مسامونو تی ور داخل شوه دا دا دا دا مینه دسخی مینه دسخی دوی دی مساماتو تا ور داخل شوه دا خوشوی کنا نو دی طرف تی اشاره دا قل ور تووایا بی اسما یعمرکم بیهی ایمانکم دی خوبی کنا چه من دا پخپل بانی ایمان را وڑه دی نو اس ور تا جواب ور کئی زجر ور کئی بی اسما یعمرکم خا ایمان دی پخپل تورات را وڑه نو چه پخپل تورات ایمان را وڑه دی نو بی اسما یعمرکم بیهی ایمانکم بد دی اغش کفر چه تاستا امر کئی پاغی بانی ایمان ستاسو و کافرا که کفر اوای ما ایمان را وڑه پا تورات تورات منم نو تورات تا تا دا حکم کرده دار تورات ایمان تا تا ویچی سخی بازر تو که دار تورات ایمان تا تا ویچی مطلب داره که تو تورات نافذ و ما و تورات مخالفت که دار تا تا تورات ایمان ویلی دی این داخل کوئی که نوالا که تا تا تبلیغ داخل تا تا جهاد داخل تا تا مدرسه که داخل داخل که پختو که وی که نا چه سب بد کار سو که رو بیاو تا خلق آقا وی که نا که دی بیام زان داسه که دخو مجاهده منو خطا دا جهاد داخل پوشوی نو عدیوی که من که ایمان را وڑه ده نو چه ایمان را وڑه بی سما یعمرکم بیهی ایمانکم بد دیگه شه چه امر که تاست پاقی بان ایمان ستاسو ان کنتم مؤمنین که چریه تاست ایمان را وڑون که منون که دخپل کتابو که دا دخپل کتاب ایمان تاسو خپل کتاب تاسو معنی نه دا خو بیا ناشنا خبره ده چې تاسو کتاب دا خولی دي چې دا کارونه کوئ خدای زجر ورکړو ها دا حکو منی وته وي قل ان کانت لکم الدار الاخرته اوس مناظره تر دې ځای پورې ختمه شو وروره سره شروع کړی وکړه کله انعامات ذکر کوا کله عذابونه ذکر کوا کله چې کوم دل دوی هغه مخالفتونه ذکر کوا دا تر دې پورې ذکر شو چې ذکر شو اس خبر را لاخیر لا کیا خیر لا را لا دین نور وار خطاشی کنا وای زم مړه ای زمون په دې پیدا نه کی او موږ به جنت ته پوش کنا یو خبر دی مداره چې مناظره چې کله وش کنا مولیان ناستی او دا خبرونه لګی اینو فلانی کتاب دالی کې او فلانی دالی کې دلته امیان ناستی خلی وازی نه ویلی چې کله پاسی کی خبره ختم شي امیان خلق وای په پتا کوی نشو غم دری وی او تم دری وی غم می چ الله وای تم می چ الله وای مونته څه پکې څه پتا لګی نو د دې امیان د قانې کول د پار ورته وسکای چیلنج د مباهلی ورته اراده مناظره خو نه کو مناظره کې خو پړه شوې په دې خو نه سمېږي مباهله کو راځي چې کم یو په مونږ کې کاذب او دروغجن وی الله دې تبا کې راځي چې دغه کو بد دعا پوه شوې دې ځای کې دوی څه شو فعل شو چیارا دا خونه کی خوش دا اغا دیتا چلنج مباحلی وی پا اصل دا غبانی دا تو بیار آدم قل ورتو وای انکانت لکم الدار الاخرتو کچرتوی تاسو لرکور دا اخیرت جنت الدار الاخرت فا قرآن کی بمانا جنت تری عند اللہ و نزد اللہ بان خالصتا صرف یوازی من دون الناس غیر دا نور خلقنا دا نور خلقنا غیر یوازی جنت تیک تاسو کردی تا خواهی کنا چه لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نسوارا دا خواهی نو چه دا وای نرازی فتمنوا الموت نو تمناو کئی دا مرگو ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتونی پر اخپل دعوی کے کپ دی خپل دعوه کی رشتونی نو راځي د مرګ تمنا وکي دی دا کی د مرګ په دی تمنا سره څه تعلق ته چي وسړی په حق لري غری د مرګ تمنا وکي نو دا یا ساتي جلالین دلته توجی کړی دا نو دا دی د وژن هغه توجی عام شوی دا اگر چې هغه توجی مرجوح حل دا جلالین کړی دا تفسیر یې سیر کړی دا توجی دلته کې کوي چې دی ته وی چې کچر ته تاسو مرګ دغه کوي جنت تاسو وی کنه خو مرګ غواړي کنه دا څه مطلب دی وای مطلب دا دی چې جنت سرستا سمینه ها او دا تاسو محبوب دی او جنت تاسو حاصل کیږي په لار کې رکاوټ یو مرګ دی کنه نو ر دې مرګ وګواړی ژوند دی نو دا مرګ وګواړی تاسو په خپل جنت ته ورسیږي جنت ته ورسیږي ځکه څوک چې وای د کم څه سره مینه کوي نو هغه د هغه وسیله سره مینه کوي مرګ وای وسیله ده دغه دا مرګ وای دغه وسیله ده پدی توجی باندې قرطبی ابن کثیر طول پر اغلی درته نکړی چې نا دا توجی خود سرام نه دا ولې نه دا وای ځکه دا توجی باطل دا چې کچرته دا خبره شي نو غي به صحابه ته وای چې تاسو لاند په حق وای کنه وای او مونږ وای چې تاسو په حق وای تاسو ځان له مرګ غواړی کې پښ تاسو ځان له مرګ غواړی تاسو له مرګ نه غواړی دغه شانتی نبی صلی الله علیه وسلم خب باقاعده ویلو چې لا یتمنین احدکم الموت تاسو کې هیڅ سوق د مرګ تمنا نه کوي د مرګ تمنا دې نه کوي نو بیا به تاغې و چې تاسو د مرګ تمنا او کې اته بیا د مرګ تمنا نه منول کې دا ورته وای چې ته خو په حقې ته په خپل د مرګ تمنا نه منا کې مو ته وځره مرګ تمنا او کې نو په دې توجیبه نه دای تر آزاد کړی د دې وجنه له هاذا ابن کثیر دا توجیر کړه او د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے بل توجیر نقل کړه هغه توجیر صدا غدا دا چې تاسو ترجمه کوي نو دې ته وېما ان کانت لکم الدار الاخرته کې چرته وی کور د اخرت عند الله تاسو لره عند الله پنځ د الله خالصا خالص من دون الناس غیر د نور خلقنا فتمنوا الموت نو وګړی مرګ تمنا د زړه مینی توئی خو پجبا باندې وسره اظهار مراد ابن جریر وړی ده کې پجبا وسره اظهار مراد ده فتمنوا الموت نو تاسو وګړی مرګ علا اکذب الفریقین ثو په دروغ جن د دوړلو باندې په دوړلو کې کوم دروغ جن وای الله تی مړ کې او کې تبا کړه دې ته دعا وکړه صحیح شو ان کونتم صادقین که چرته ای تاسو رښتونی که تاسو رښتونی په دې خبره کې تاسو په حق ای ادی مونږ وای چې مونږ په حق ای دعا به کوته کم په باطل ای الله دې تبا چې بس لنډ شو الله وی ولی تمنوه هرگز دوی دا تمنا د مرګ نه کوي بالکل نه کوي ولی نه کوي وی دا غته چې کوم دې بی دې تخپل چاړه چې کوم چر تخپل چاړه په وګو کې ښکاری به ما قدمت ایدیهم په سبب د هغه ګناونو چې دوی مخ کې لګری دي د تا پته چې ما څه کړی دي اخیرات خو مې ډمبر لرګې دي نو دې چرته رنګ ته کې دا دعاګانې کوي دې خو ځان بچ کول غواړي پوه شوې لږ وخت یې رول غواړي مزید چرته کول غواړي ما قدمت ایدیهم قران کې راځي مراد کې نسري یعنی یو کار کول پخپل باندې خو ټول کې اکثر کار په لاس کیږي نو پدی وجه تا ایدی هم ویل کی بما قدمت ایدی هم بما کسبت انفسهم په سبب د دې چې دوی پخپله کړی دي پخپله کړی دي نو ذکر د جز مراد ته کول دي بما قدمت ایدی هم والله علیم بالظالمین الله تعالی پوهه ده په داس ظالمانو باندې الله وی ماته پته ده دوی تمنا ده مرګ نه کوي ولی تمنا ده مرگ نکی ولا تجدنهم زکی نکی یارا ولا تجدنهم خامخات بمومی دوی احرس الناس دیر حرسناک ده خلقنا علا حیات طویلت پا اوگ جوان بانده ده جوان دیر سخ شوقیان دی یهودیان دیر زیاد خانور کئی لَتَجِدَنَّهُمْ پمانه د لَتَعْلَمَنَّهُمْ سره ښا بیا په سوال نه راځي نه خوې چې لکه د یو جدا یې دو خو یو مفعول دې ته خو دو مفعول راغلي دي ولَتَعْلَمَنَّهُمْ خامخاتب پی جنې دوی احرس الناس ډېر حرسناک د خلقنا علی حیات الفجوان باندې په وګ جوان باندې ومن الذین د ټول خلقنا ډېر زیات شوقیان دي ومن الذين او بیا ډیر شوقیان ډیر زیات تیرس کید هغه کسانو نه اشرکو چې هغه مشرکان دي د مشرکان نه هم د دوی زیات مرګ وخت ښه ادا دغه ژوند د وخت د دنیا ژوند د دوی د مشرکان نه هم ډیر وخت نو دا ومن الذين اشرکو مونږه غد احرس الناس سره ولګو احرس سره احرس من الذين اشرکو ایا بعد وی چې نن تک و من الذين اشرکو چې کوم دې نو دار تک تقدیر دې و من الذين اشرکو قوم يود احدهم لو يعمر الف سنه او بعض مشرکان نو یودا سے خلق مشتا چې اغه کی خوخه یو کس لو يعمر الف سنه چې هغه زر کال عمر ور کړی شي زر کله نیډه را خوخه لخه ما دې پدې کی یا دغه شو نو بهر حال که په دغه شو اول مې توجی ډیره خلک ها یود احدهم خوخیوتن د یهودیانو نه لو یعمرو دا لو سره تمنایه مصدریه دی لو یعمرو الف سنه عمره الف سنه عمر زرکالا زرکالا عمر ډیر خوان ورکین و چې زرکالا راته ویلا و چې او دا مجوسو کدا مرزو اغه چې بکله چا ته دعا کوله وی عیش الف سنه زرکالن شي پوه شو کنه ها نو عمر مهرجان دار وی ویل زرکالن شي ته زرکالا عمر دي شي نو دوی دا وی و ما هو او نه ده دا هو زمیر چې ده ما دی وی دا زمیر هغه احد تراجی دی بعد وی دادی عمر تراجی دی خودی عمر تی تراجی که معنی دی روازی خی و ما هوا نده دا عمر دادو بی مزحزحیهی بچکون که دلرا من العذاب دا عذابنا این یو عمر دا ان يعمر چه دا مزحزح ده پارا فاعل ده دا هو ضمير دا ازمار قبل الذكر ده يا دا هو ضمير شان واخلا وما هو او نده شان داسي خوشوي او ما هو نده بمزحزحه بچكون كه من العذاب دا عذابنا ان يعمر ان مصدريه فتاويل لمصدر سيو گردوا او عمره ندے بچ کو ان کے دلرا د عذاب نہ عمره عمر دد عمر دد دے د عذاب نہ نشی بچ کولے اگر کزر کال شی خدے د عمر پوج د عذاب نہ نہ بچ کیگی نو کی دیشی اے چر دغه پوج د عذاب نہ بچ شی د اللہ تعالی نہ پٹ شی نو اللہ اور تسی والله بصیر بما يعملون اللہ تعالی لدن کے د اگر چ دی کم عمل نہ کی اللہ تے غم معلوم دی د اللہ نہ نشی پٹی دے دے وجہ لو بانیو کم پبانہ بلان بچ کم پبانہ بانی نہ بچ کیگی خورورا اس دل تک انہو دا دے چ دل تک ویلی ولن يتمنوه ام دک مباهله چ دکنا دا بیا راشی په صورت جمعه کې خان صورت جمعه یو اتوشتم چې پاره کې نه اتوشتم حاجی ها اتوشتم هغه دا ولې دې فرق وګورې ها کله مو کو آیت نمبر 3 دې ها شابه سي جمعه جمعه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ايه يهو ايه كسانو ايه يهودياني ان زعمتم كچرد تاسو گمان كوي انك مولياء الله تاسو دوستان دا الله من دون الناس غير دا خلقنا فتمنو الموت نتاسو تمنو كي دا مرگن كنتم صادقين كي تاسو رشتوني دلت داس ذكر كو خا ولا يتمنونه آيات نمبر 6 ولا يتمنونه او ذي هرگز تمنان كي بما قدمت ايديهم قبلت بسير استوى على وارد شيدا كثير اچين قد خراش عند المختم طب ماذا هذا شات مرضى مخكره ولا يتمنونه او دي تمنى نكيد دي مرغ بما قدمت ايديهم بسبب دي مخكلاسن لي غلي دي والله عليم بالظالمين الله تعالى قوي الظالمين باندي دلتا عبارت کی لک فرق راغی التا التے ورتوی انکانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ دا او دلتا کی ورتوی انکم زعمتم ان زعمتم انکم اولیاء اللہ دا ولی دا فرق ذکرے کہ التا خود دوی دی جنت دا وی دی سو وی لن یدخل الجنۃ الا من کان یہودا او نصارا جنت تبن داخلی کی مگر یہودی و نصرانی التبل ذا کی وی اغمق کثیر فکنا اغی کی ویلی وی لن تمسن النار الا ایام معدودا بس یات کی دغه کنا وی چې مونږ ته بنار راسی ګور مگر ورځ شمار لشوی نو پدی و د بقره کی ورته وی ان کانت لکم الدار الاخره د جنت خبر تو په سوره جمعه کې کتا سو ګورئ نو د دینه مخ کی ویلی مثل الذين حملوا پنځم آیات کی وی مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا د دې مثال د خرسره ورکړه چې د خرسره ورکړه دوی غوسه شو ویو دا الله اولیاء ته وی خروي مونږ ته خروي مونږ په اولیاء یو اولیاء الله ته وته ویلی خو شي ان زعمتم انکم اولیاء الله که تاسو دا عقیده لرئ چې تاسو د الله اولیاء یې ځکه نه فتمنا والموت هغه چې د مرګ تمنا وکړو ته ویلی که زه ویلی مړه چې مباهله وکړو کنه الته کې ویلی دي ولن يتمنوه هرگز تمنا نه کوي سورة بقره کې اوس تاسو وګورئ کنه ولن يتمنوه ابدا هرگز تمنا نه کوي په دې کې بس وایي په دې کې وایي ولا يتمنونه الته لن راغلن کې سختي ډېری کنه هرگز نه کوي او لا يتمنونه نه کوي ولی الته مساله سخته والته خو دوی دعوه د جنت کوله وي جنت ته به ځو جنت ته نو چې ورته یې وویلې الله وایي هو جنت خو پرېږده دې د مرګ بالکل په عمر یې نه غواړي په عمر ښه او دل تک خود دا لگا داوی لگا راکا ما کنا یمون گاولیا یولیا ان اللہ وی ولایت تمنون ہنے کی تمنا گان پوش کنا دمار تمنا برتو نک نو داس خجی والله بصیر اللہ تعالی لذن کہ ما پاس ما نی عملون کی دی عمل کئی تردی پوری سورۃ بقرہ ی ویسلاڑا پوش کنا کہ ویسا تول توحید بانی لگی را کنا او برابر لگی دا سنگ لگی دا وے اول بات دے دے کہ سو فرقی مذکور وی دری فرقی مذکور وی متقیان کافران منافقان بیا پدویم باب دے دے کسی شئو دعوت توحید وا اس باتی کو پینزو دلائلو پسلور و انعاماتو لن لن بہت راضی غیر اٹھکے دشمار بیا کافرا بھی بیا اور پسی دعوت خاصت شروع شو بنی اسرائیلو تا نہ عوامر او پینز نواہی اصلاحی پروگرام داغی نہ پس بیا بنی اسرائیلو تا بیا خطاب شروع کو پسلورم باب کی صحیح شوا دا خدرین باب سلورم باب کی بنی اسرائیل پک خطابات ورتا اول خطاب کی ورتا ات انعامات ول عذابنا صحیح شوا پدویم دا کی باب کی ورتا بیا ات دوی خباستون ذکر کر بیا پدریم خطاب ورتا وی چ الٹا شوی ای اوامر نہ کوی ما نواہی کوی پسلورم خطاب کی ورتا وی چ او تاس تا کلم پیغمبر راغلے دے تاس تکذیب او قتل دستا سو کار دے په پینځم خطاب کې ورته وی تا چې تاسو ترقی کړی د دین بینه مؤمن کارو کو نو په شپږم خطاب کې ورته خلاصره ذکر کړ چې نو توحید منل د سیمو عبادت کړی دی پوه شو کنه او نو کتاب منل د هغه نه انکار کړی دی نو په اخر ورته دعوت ته مباهلی ورکو ویراده کې په حق یې پته مولي